Aki jól tud szerelmeskedni. Én szeretem a jól szerelmeskedő fiúkat. Hol nem volt az ifjú munkás utcából. Egy kislány elindult, már naív volt, nem vitás. Nem érdekelte semmi más, csak a kúcs. Csak Csicsolina, una bella donna cara. Érkezett, csak hamar beérkezett, mert elmúlt már a naivitás, nem érdekelte semmi más, csak a csak Csicsolina, una bella donna cara. Károly visszahozta nekünk egyébként azt a hangulatot, amit még a hajóhaknikból emelt át valószínűleg. Csicsolina, una bella donna cara. Ez nagyon szép. Egyáltalán maga a gondolat, hogy két ekkora művész összeállt. Nagyon szép, nagyon szép. Rómából érkezett, és érkezdében étkezett. Igen. Elindult egy lány az ifjú munkás utcából, ez is egy gyöngyszem volt egyébként. Ezek szerint Ilona az ifjú munkás utcából lakott. Hát bizony, az indulat, az arándoklat, a szex és az erotika szerelmeseinek. Ez fontos. Pontosan. Sőt, talán az édesanyja mai napig ott lakik. Keressük igen? meg. Stallerni? Stallerni a kedves mama. Kezi csókolom. Hogyan tetszik igen. lenni? A mai napig a legszebb kenyeret adja neki a közértese, sarki közérben. Halló. Leteszi, látod? Mert te mondod azt, hogy háló. Jó, nem mondom többet, nem muszáj. Soha többet. Megkérlek szépen, soha többet ne szólj bele a telefonba. Egyáltalán ne beszélj. Kivel lassúztál először, és mire? Mit tudom én, hagyjál a hülyeségeidbe. Jó, így egyébként eldomálni. Nem tudom, általános iskolában volt, és fogalmam is, hogy kivel, és azt sem tudom, hogy mire. Akkor még ez az eltartott kezes lassúzás volt, tudom, a kinyújtott kezes. Én arra vagyok kíváncsi, egyébként szombaton ugye ki fogunk menni a Pávóval a Magyarország nyitványára. Ja, szép volt én ösztánc. Palotás táncoltunk a fiúkkal. Az volt az első lassúzásunk. A Hunyadi László, az a kedvencem. Szombaton lehet, hogy kimegyünk, igen. Nem lehet, hogyha jó idő lesz, akkor ki fogunk menni a Magyarország nyitványára. És remélhetőleg megint lesz olyan lelkesítő dal, mint a Magyar Olaszon, amikor a Hevesi Tamás nyomta ezért a dalait. És igen, nem sokára viszont... megjelenik CD-n, és közöttán így kezd, ez a cím. Nagyszerű, ez a 60 ezer ember, szurkoljunk a győzelemért, lemezem nem sokára megjelen. De és egyébként... akkor... mielőtt kivonultak a fiúk, és akkor a Tamás azért... bedördült. A Thunderstruck. Bizony. És jó volt. És a Horváth Ferit ezt fel is lelkesítette, és akkor így szedtünk egy győzelemmel felé. Inzaghi, Horváth. Igen. Ez volt a kettő-kettő. És igazzá vált egyébként az ajánló a televízióban, hogy mi volt, hogy Király Gábor és Toldó, és nem tudom, Horváth Ferenc és Inzaghi, vagy valami. Ez összecsapnak. Kettő volt. Szerintem a tévések is kuncogva röhögtek, amikor csinálták ezt egyébként, és mégis. Érdemes kimenni egyébként a litvani elleni vb-selejtezőre. De sokan érdemes, tehát az a 60 ezer ember igen. volt jó. Meg azt ajánlom, baráti társasággal, meg csajokkal, meg pasikkal menjetek ki. A csajoknak azért mondom, hogy a pasikkal, mert ott egyrészt kijön a pasiknak az igazi énje, a másik pedig az a csajozás meg tök jó, szóval egy ilyen férfias, ezt a machizmot tudja az ember így magáról így terjeszteni, vagy mutatni a csaj. Ahogy azt, hogy jól átteszed. ahogy nem tudom, azt mondod, hogy én nem tudom, mit áramot vezessél, nem egy cset, meg nem tudom. Tehát ezek a mondatok, ezek fontosak. Én a bekiabálásokat szeretem. Igen. Annak vagyok magam is nagymestere. Igen. Hát ezeknek a kevésbé szellemes dolog. Igen, igen, a bunkó paraszt bekiabálások, meg a földet rá, igen, anyád, és ennyi, igen, ennyi. Igen, igen, igen. Csak kár, hogy így a számomba tett kézzel így fütyülni nem tudok. Nem úgy fütyülnék, az annyira, arra valaki megtaníthatná egyébként engem. Te tudsz? Nem. Esetleg egy lány? Valaki? Fütyüles? 240-33-85-06-39-98-98 estefemkukac.estefem.hu. És ez pedig Mark Almond, ami gyakorlatilag ugye a Mandula Márkot jelenti, nem? Mandula Marci. Mandula Marci, igen. Mandula Marci a puha cellából, a gumiszobából énekel. Nem tudom, hogy mi az, hogy tainted, de minden esetre szerelemmel kapcsolatos. Igen, és ez biztos nagyon jól lehet keverni, rá lehet mászni a csajra, itt nem zavar a kondenszcsig az alsógatyában, mert részt... már csak a slágerre figyel a lány. És másrészt pedig egy nagyon nagy sláger, lehet dúdolni a fonetikusan a magánhangzókat. Sometimes I feel like run away. Nem, te a rendes szöveget mondod. Tehát a... Ez nem az igazi utánamodás. Igazából ez diszkóban jó, és a diszkóban egyébként vigyázni kell az ismerkedésemben, mind a fiúk, mind a lányok azt mondják, hogy te is figyelj, akkor az jutott eszembe, ez a kedvenc számon, menjünk táncolni, és akkor kiderül, hogy bunkó. Válasz életet, válasz munkát, válasz családot, válasz nagyképernyős tévét, válasz Oscar-díjas filmet, válasz a Star Century Estefem Avarcon, válasz a West End moziban, hogy ki legyen a nyertes, válaszolj helyesen, hogy két jegyet nyerhess bármelyik filmre. Mondd, te kit választanál? Válasz jövőt! Ez reklám volt. Tapsoljuk meg. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom Hello baby, 60 Hz, hey, itt egy hitremény zsülőt. Hey baby, tényleg azt mondja. Ágiról elfeledkeztünk, pedig szorgosan SMS-ezik közben a csat mennek. Telefonált egy lány, és azt mondta, hogy Ági, ne törődjön a korkülönbséggel, hívja el kávézni. Jó, a pasas állítólag szép feneke van, ezt nem, úgy mond, nem így írta le az Ági, a maga keresetlen, kendőzetlen szavaival, ebből látszik, hogy az agráriumban foglalhatja el magát 18 éves korában. De miért a seggel használta? Igen, jó segge van, és jó magas. Ez fontos, hogy pasinál? Persze, hogy fontos. Nem neked. Tehát elsősorban most nem. Elsősorban a nőkre gondolok, nem arra kik. Ez én kis manduláimra, mit mondasz? Nem, arra gondolok, hogy nem, én arra, azt hittem, hogy téged érdekel a segg, de én igazából a nőket kérdezem. Pasiban nem vagyok az a seggcentrikus egyébként, nem mondom őszintén. Mire mész? Pasiban mire mész? Ott a belbecs, nekem abszolút, na nekem is hűnne legyen szép, legyen csak egy hajszállal szebb, mint az ördög, de legyen okos. De én úgy tudom, hogy a nőknek a pasikban a segg a legfontosabb. Igen. Hát igen, de ez várj, a púzás telefonálunk. Ez egy ilyen inverse dolog, hogy ez a púzás miatt van. Na. Azért mondják. Ne, rossz vizekre kezdünk el kalandozni, én sose szoktam. Én sem. Jó. Életemben még nem. És a másik pedig, hogy érkezett egy e-mail, amiben a mafiózoknak a zenéjét árulják itt el nekünk. Hogy az A3 nevű zenekar. Woke up this morning. Így már mond valamit, Izzy? Persze, az megvan. Az megvan, na ugye. Hát akkor. Otthon, az is? Az itt is megvan. Jó. Ezt most ne áruljuk el a hallgatónak. Szóval, hogy a nőknek a fenéke a fontos. Ha? Ez egy fontos kérdés. Na, hát akkor vegyük fel ezt a hallgatót. Hello. Hello. Hello. Na, mi van a seggel? Most őszintén. Most tényleg mondd már meg a frankot. Az, mi? Szoktam nézni. Igen, de az a legfontosabb? Az hát. Igen, hát nem a legfontosabb, de második? Szoktam nézni. Uh-huh. És találkoztam? Van egy szám, ami eszembe jutott így a szex kapcsán. Na jó, hát akkor halkítsunk egy kicsit a zenén, jó? Van, ami annyira esztelen, hogy csak is mesztelen. Mesztelen, jó. Hát, embertelen dal. Igen, igen, igen. Igen. És jó éjszakát, amit jött. Na megint? De hát egyre korábban fekszel le, érted? Ilyet én is ismerek. Lassan a lárék fognak neked jó éjszakát kívánni. Jó éjszakát, kis éjszakát, itt van egy indián, megnyertek, gratulálok. Éjszaka tanulok. Szóval úgy, hogy felkelek 3 órakor, és tanulok. Hát te, anyám, te meg vagy őrülve. Hát muszáj. Komolyan mondom, normális. Vebőki. Mondjad, Margit, normális. Nem tudom, hát ez megmondtad, hogy normális. Letette. De miért nem voltunk jó fejek? Megszakadt. Jó éjszakát, de azért még telefonálhatsz 3-kor is. Akkor a 60 Hz-be fogják azt mondani, hello baby, jó éjszakát. Hey baby. Hello. Vegyük föl. Hello. Hello. Belecsúsztunk ebbe a izébe, a hibába, igen. Szóval mit mondott a fenékkel kapcsolatban, hogy fontos? Igen, azt is meg szoktam nézni, de úgy veszem észre, hogy neki a jó éjszakát az talán fontosabb lenne. Vagy a bab, aki bejött ide a stúdióba. Szevasz, bab, hello. Amelynek az ajtaja tárva nyitva áll állandóan. Hello. Hello, sziasztok, ma se fogsz keverni. Telefonáló, kedves izű. Igen, halló. Szervusz. Nem akarjátok Chris Isaac-tól leadni a Wicked Game-et? Nem. Nem, a San Francisco Day, San Francisco Nights-ot akarjuk. Egyrészt, másrészt pedig meg akarjuk kérdezni tőled, hogy neked is a fenéke a fontos a férfiban. Nem az a legfontosabb. Na, mit? Na de mit? Az is számít. Igen, hát persze. Hát és mi a legfontosabb? Az élet? A legfontosabb. Hát belső, ne legyen egy állat. És aztán így kifelé. De az egy kicsit legyen állat. Na jó, legyen vad. De ne olyan érdekes felfogása legyen a nőkről, hogy minden nő egy utolsó aljas akármi. Aha. Uh-huh. Mert ezért vannak ilyen fiúk. Rossz fát tettél a tűzre? Én? Próbálom kitalálni így az előéletet. Vagy a gondolat gyökerét, hogyha szabad így fogalmazva. Hát én azt mondom, hogy nemrég ismertem meg egy ilyen srácot, és nem igazán tetszik a hozzáállás a nőkhöz. Aha. Uh-huh. Mert, és ez neki onnan jött, hogy volt egy nagy szerelme, és stb. Ez ilyen szokásos. Ez a minden nő. Igen. 10 még nem mutál. Igen. Igen. Minden nő rossz fej. minden nő csélcsap. Csélcsap és anyagias. De ez nem igaz. Nem igaz. Ez téveszme, de ezért bejön a csávó? Ja, hát nem tudom, mert hozzám is elég érdekesen áll. Aha, miért? Hát miért? Nem néz a szemedbe, amikor beszéltek? De hogy nem, csak egyszerűen nincs más téma, mint a szex. Hát anyám, ez ugye vagy, te egy katlan, bevetetted magad egy katlanba. Én úgy szeretném, hogyha ez így lenne. Hogy ne legyen más témám. Semmi az ég egy ott a világon. Mert tudod, az a boldogok a legszegényebb. Én egy nagyon humoros, nagyon okos fiú vagyok, tehát a humor rész adott. Annyit poénkodik, hogy a végén a csaj behalszik. Nagyon szép. Ez nem is olyan fontos, a humor meg az ész, meg a dugás. És ez a